12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi hadithun hasanun rawahu at-Tirmidhi wa ghayruhu hakadha. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagian kebaikan keislaman seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi.